राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 2056, 21 अक्टूबर 1999, रात्रि लगभग 8 बजे, रतनगढ़ राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। सत्यनारायण धर्म परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों को समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। मेरी बातों में अच्छी सार बातें, श्रेष्ठ बातें, उत्तम बातें देखे आप वो सब महात्माओं की, संतों की, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, गीता रामायण भागवत आदि की है। और त्रुटि हो जाए वो मेरी व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न दे करके सार ग्रहण करेंगे। श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उसके लिए कहा गया है अंशे यथा क्षीव सर्वांगो विद्यात। जल के भीतर बना हुआ दूध होता है और दूध वो पी लेते हैं और जल बाघ को छोड़ देते हैं। इसी तरह से श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, कई सुनते हैं तो उसमें सार सार है उस उम्र में कर देते हैं और असार होता उसे त्याग कर देते हैं। ऐसी आपसे आशा की जाती है। सबसे पहले अपने विचार करना है, जिस पर विचार कम होता है उस समय पर। समय रूपी धन है, ये बहुत कीमती है। मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है। विद्या मिल सकती है, परिवार बढ़ सकता है, धन मिल सकता है, मान बढ़ाई सत्कार आदर ये हो सकते हैं, संसार में महिमा बड़ी नाम हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है। इसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मानव जीवन का समय ये भगवान के लिए लगाया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सबसे दुर्लभ चीज परमात्मा की प्राप्ति है। उसी प्राप्ति के बाद फिर प्राप्ति किसी की करने कोई जरूरत नहीं रहती। किताब आया है अंग द्वारा परम लाभ मान्यता नादिंदो, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उसका कोई अन्य लाभ होगा ही नहीं, वो होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और यश में स्थित और दुख गुरुनाव मिसाल देते, जिसमें स्थित होने के बाद कुरुणा भी दुख है नंदा मिला देती। महान गुरुतर दुख से भी विद्युत किया जा सकता नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम 223वां श्लोक है। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुखों का संयोग स्पर्श है। सर्वथा भी योग, ऐसा योग संगीत को लाभ है, वो लाभ इस प्राणी को हो सकता है। इतना महान सुख, महान आनंद इसमें हो सकता है, इस मानव शरीर के कितनी कीमत हुई, आखिरी हद हो गई, इससे बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं है। ऐसा कीमती समय वो निरर्थक जा रहा है, भाई बहनों का समय निरर्थक जा रहा है, झूठ कपट जासूसी बेईमानी विश्वासघात आदि आदि भयंकर पापों में, इससे भी ज्यादा पाप करने में, अन्याय करने में, अत्याचार करने में, दुराचार करने में, गर्भपात करने में, परिवार नियोजन करने में, जो कि सबसे निकृष्ट बात है। मनुष्य शरीर की कीमत बहुत बड़ी भारी है, उस मनुष्य शरीर में आने नहीं देना जीव को, ऐसे बहुत अनर्थकारी कामों में समय लगाया जाता है। बड़े दुख की बात करें क्या, भाई बहनों की जैसी भी बात, इनके बाद बैठ के भीतर में कि ये काम बढ़िया है, उनको कितना ही घटिया कह दो परवाह नहीं है, आप लोगों के इन बातों की तरफ परवाह नहीं है, ध्यान नहीं देते आज। मामूली मामूली कामों में अमूल्य समय आप खर्च करते हैं, जो समय परमात्मा की प्राप्ति किया जा सकता है, ऐसा बड़ा भारी कीमती समय महान पाप करने के बीच में लगा रहे हैं। जैसे नरकों की तैयारी हो, बड़े भयंकर नरकों की प्राप्ति हो, ऐसे ऐसे कामों में बड़ी रुचि से, बड़ी शौक से समय लगाया जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपने समय को अच्छे से अच्छे काम में लगाओ। सज्जनों, ये मौका बार बार नहीं मिलता, परंतु मेरे कहने से आपके ध्यान नहीं आता है, ख्याल आप करते हैं पर बहुत थोड़ा थोड़ा सा ख्याल हुआ। जिस तरह बाद में अंधेरी रात्रि में बिजली चमकती है तो चमकते ही प्रकाश हो जाता है, पर प्रकाश होकर चट मुक्त हो जाता है। इस तरह की बातें सुनते से आप में मन में कुछ आता विचार, पर वो ही नष्ट हो जाता है। दुनिया को हृदय को बाद वो आधारी है, भेजरी प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान अठानी है, ऐसो ज्ञान होता है, सो प्रकाश होता है, मेरे की प्रकाश है, वो थोड़ी देर में फिर अंधेरा देगा, फिर चिप गया, फिर अंधेरा देगा। मैं उनको श्रेष्ठ मानता हूँ, पुरुषों को, बहनों को, माताओं को, इसलिए हृदय में इस तरफ चेत हो गया, होश आ गया कि समय बर्बाद नहीं करना है, उत्तम से उत्तम काम में समय लगाना है, तो आपकी उन्नति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। सांसारिक कामों में तो लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है, पर इस काम में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान नहीं होता। भक्ति कृष्ण करूरी जान, इसमें लाभ घड़ा है नहीं हान, हानि नहीं है इसमें, लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ है, ऐसे लाभ की बात है। भाई लोग बहना कुछ ध्यान देते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, सुनने लगे इकट्ठे भी हो जाते हैं, परंतु काम में लाने में तत्परता जैसी होनी चाहिए वैसी देखने में नहीं आती। बहुत थोड़े आदमी हैं जो इन बातों को ध्यान देते हैं, अपना जीवन है उसको शुद्ध निर्मल बनाने के लिए तत्परता से चेष्टा करते हैं, और चेष्टा करते हैं, उनको लाभ जरूर होता है। जिसमें भी अभी कलयुग में बहुत लाभ, विशेष बात लाभ है, दूसरे युगों की अपेक्षा इस युग में विशेष है। जैसे चौ चुग चौ सूर्य नाम प्रभाव कलि विशेष, नया अनुभव ऐसा अनुभव है, ऐसा बड़ा सुंदर स्वभाव है। तो भाइयों से बहनों से कह रहा है कि आप ध्यान विशेष दें। अभी जो कुछ देते हैं वो संतोषजनक पूर्ण नहीं है, आगे बहुत बड़ी गुजाइश है, फिर भी आप इसका ध्यान दे सकते हैं और तत्परता से लग सकते हैं। समय बाकी पड़ा हुआ है, यह प्रार्थना है कि इसमें तत्परता से लगे आप। बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, इस एक बात के ऊपर आप जोड़ दो। हरि स्मृति सर्व विपद विभक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस लाभ के समान दूसरे कोई लाभ है नहीं, हो नहीं सकता, ऐसा बड़ा भाई लाभ हो सकता है। इस वास्ते भाई बहनों से प्रेम पूर्ण प्रार्थना है कि उत्साह से लगो इसमें। दो बात मुख्य कर बताता हूं मनुष्यों के लिए, एक भगवान की स्मृति, एक दीन दुखियों की सेवा। जहां कहीं मौका पड़े सेवा का, सामने आ जाए तो सेवा करो, उपेक्षा मत करो, उदासीन मत हो, अपना समय लगाओ, अपना दिव्य लगाओ, अपने पास जो कुछ शक्ति है वो शक्ति लगाओ, उस शक्ति से दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। ये आराम पहुंचाने की शक्ति मनुष्य के सिवाय दूसरे में नहीं है। आप काम दे सकते हो, पशुओं से दे सकते हो, पक्षियों से दे सकते हो, वृक्षों से दे सकते हो, घास धूप से काम दे सकते हो, पर वे स्वयं अपना समय अपना शरीर लगा दे ऐसी योग्यता उसमें नहीं है। वो योग्यता केवल एक मनुष्य में है। मनुष्य शरीर की कीमत इस बात को लेकर गया है। इस वास्ते आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है कि लगा समय आगे बचा हुआ समय भगवान में लगाओ। और ये समय जा रहा है, धन के तो आप तिजोरी में बंद कर सकते हैं, अलमारियों में, पाकिटों में, जेब में, जमीन में गाड़ करके भी उसकी रक्षा कर सकते हो और वो स्थायी रह सकता है। ये समय रूपी धन रहता नहीं है, ये तो खर्च ही होता तत्परता से। इसमें बहुत सावधानी रखने से समय का सदुपयोग होता है, नहीं तो ये तो समय चला ही जाता है। आप से अच्छा काम करो, चाहे बुरा काम कर जाओ, सो जाओ, चाहे कुछ करो, चाहे कुछ मत करो, समय अधिकता नहीं, आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। समय तो धनाधन धनाधन धनाधन अभी गति से स्वाभाविक जा रहा है और अंत काल आ रहा है नजीक, जिस दिन को कोई चाहते नहीं। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, परंतु मरना आ रहा है, रात दिन मरना नजीक आ रहा है। ये समय जो जो जा रहा है, तो मौत के आग लगाने वाला जो समय है ये खर्च हो रहा है, और ये समाप्त होने के बाद में अपने हाथ में कुछ है नहीं। आप कितने विद्वान हो, कितने समझदार हो, बहुत कला कौशल जानने वाले हो, परंतु मौत को टाल नहीं सकते। वो मौत नजीक आ रही है, समय तेजी से जा रहा है, इसलिए ख्याल करो। जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने दिन मृत्यु में चले गए, वो खत्म हो चुके हैं। वह आप कोश रही, हम जी चुके हैं, हमारे तरह में जीते हैं, हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, आप ख्याल नहीं करते। आपके ध्यान में आता हम जी रहे हैं, माता समझ रही, हमारा लड़का बड़ा हो रहा है, परंतु जमता था जन्म समय में जितना बड़ा था उतना बड़ा नहीं है, जितने वर्ष बीत गए उतना छोटा हो ही गया। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। जितने दिन समय आ गया है उतना तो हमारी उम्र खत्म हो चुकी है, उतना तो मर चुके और मर रहे हैं। मृत्यु लोग मरने वाले लोग हैं। सावधानी करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बचा हुआ समय भगवान में लगे। एक नंबर का भगवान का भजन है, दूसरे नंबर का अनुसार कामनंदा है, उसमें भी भगवान का चिन्ह रहो तो भगवान का चिन्ह सर्वेश्वर भगवान के चिन्ह में लग सकता है आपका। सबकी सब उम्र भगवान के भजन में लग जाए, उद्देश्य बढ़ जाता है, लक्ष्य हो जाता है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना भवन वार। दूसरे लोग करे न करे उस तरफ न देखे आप अपना समय देखे, अपने समय को सार्थक बनावे, भगवान के भजन में लगावे, दुनिया की सेवा में लगावे। बड़े बूढ़े अभावग्रस्त लोग हैं उनकी सेवा करो, बालकों का पालन पोषण करो, गरीब स्त्रियां बालक है उनकी सेवा करो। सजनो ये धन पड़ा है धन, राम दड़ी चौड़े पूरी सब कोई खेलो आए, दावा ना ही सुतदास जीते सो ले जाए। जैसे राम नाम चौड़े है वो लाभ सब दे सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है फिर भी दाम नहीं देते। वागसी वर्षवर्धनी जिब्वा अपने बस में है, संतों ने कहा मुक्ति मूल्य में थारे, तेरे मूल माँ मुक्ति है वो भगवान का नाम ले, मुफ्त में मिलता है, मुफ्त में माल मिलता है। सजनों कोई लगता नहीं और माल बहुत बढ़िया उसे दर्जेगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपया देने पर भी नहीं मिले ऐसा लाभ मुफ्त मिलता है भगवान को याद करने से। ऐसे ही दीन दुख योगी गरीबों की सेवा करने का मौका इस मानव शरीर में आ रहा है, वो सेवा आपके सामने जा रही है। भाई लोगों की सावधानी कमी है, उस कमी के कारण से लाभ कम उठाते हैं। जो उत्साही काम करेंगे उसको लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक विलक्षण बात है आजकल के जमाने में कि भजन का प्रभाव आपके प्रत्यक्ष देखने में आता है। सत्संग करने वाले और सत्संग न करने वाले दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आपको प्रत्यक्ष मालूम पड़ेगा। सत्संग करने वालों में होश है और बेहोशी में पड़े बेचारे, जैसे नींद आ जाए घोर कभी आप होगी फिर वैसे नींद फिर नींद हो ऐसे नींद पड़े हुए हैं। हमारे समय का फल तो मैं है कोई या शुभ कर्म नहीं कोई, ऐसे समय जा रहा है। तो इस समय को देख करके हरेक भाइयों को बहनों को बड़े उत्साह से बड़ी सावधानी के साथ भगवान को लगाओ। कहता संग्राम बढ़ रहे गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन थोड़ा, फिर दोनों थोड़ा दिन बाकी रहे कर पहुंचौदा ठेठ, अथविश में बासो बसो तो परसो कुंडले पेट, परसो कुंडले पेट पड़ेला भारी फोड़ा। कहता श्राम बाकी दिन बाद थोड़ा दिन रहा है और समय बीत जाएगा पता है नहीं, शरीर को कुछ भरोसा नहीं है, बड़ा कच्चा मामला है। गर्भ में आता है तब से गिर जाता है और 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा नहीं कि जिसमें मरने की रिवाज न हो, हर समय मौत तैयार है। ऐसे विचार को देख कर आदमी को सावधान होना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम। समय जा रहा है, समय जा रहा है भाइयों बहनों, समय जा रहा है। असाधर पासा गया क्यों न हरी से हेत, अब पछताए क्या हुआ चिड़िया सू गई खेत, असाधर पासा गया अशहर से नहीं पछताता उसे नहीं। अब तो अब सावधान हो जाओ, अगाड़ी समय अब ना नशा में अब ना नशा ही हो, अब ना सही हुआ, ऐसे सतर्कता से भगवान के भजन में और दुनिया की सेवा में लग जाओ। समय है मौका है, समय चूक अपने पाप सताने का परसा जब कृषि सुखाने, खेत सूख जाए फिर वर्षा होते क्या हो। उनमें जब तक जीवन है तब तक वर्षा हो जाए तो खेती बहुत बढ़िया हो जाएगी, वो साफ सूख गई फिर तो भाई चिमसा भी हाथ बना तो खुशी रहे। इस वास्ते अभी जब तक प्राण है तब तक आंखें टिमटिमा रही है, धोखनी चल रही है, सावचेती है, शक्ति है शरीर में, यावत स्वस्थ विदम करे वर्ग हम यावत सूर्य जरा वृद्धावस्था दूर है। मनुष्य को चाहिए ताव देव विदा कार्य प्रयत्नो महान, महान काम करके उद्धार करो अपना, आत्म बात है। आप जरा सोचो कि भजन करो तो आपसे हो जाएगा, नहीं तो दिन का दिन बीत जाता है। ध्यान दे तो समय तेजी से लगती है, एक एक मिनट एक दो मिनट का ख्याल करे तो मालूम होता है समय है, पर बातों में इधर लगने से ख्याल लगता चार पांच घंटा हो गया पता ही नहीं लगता है। खेल तमाम समय देखते देखते समय जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, वो दिन आ गया जो कोई नहीं चाहता, वो दिन मौत का दिन आ रहा नजीक। सावधानी से अब सीत कर लग जाओ। आप लोगों से प्रार्थना है, उत्साह है और आप करते हो, आप लगे हो, परंतु और तेजी से लगो, इतने संतोष नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति में संतोष मत करो, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है थोड़े समय में, और ये नया काम है। जो पुराना कर्म है उस कर्म के अनुसार सुख दुख आता रहेगा, हो जाता रहेगा, परंतु आध्यात्मिक उन्नति करने का मौका ये जा रहा हाथों से, ये समय चला गया तो फिर वो पैसा आने का है नहीं। जैसे परिवार नियोजन करके जितना घाटा डाल दिया मनुष्यों का, उस घाटे की पूर्ति हो सकती नहीं। बड़ा भूतों का विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है, अब भी नुकसान न करें, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें नाथ, अब भी नुकसान मत करो। मनुष्य जन्म में नहीं आने देना है। दुर्लभ मानसो देहो देते दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ है समय, उसको भी बंद कर देना, मनुष्य जन्म आने नहीं देना, बहुत बड़ा भारी नुकसान है। गर्भ गया देना पाप करना, बड़ा भारी अन्याय करना, बहुत अन्याय है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, मनुष्य नहीं मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जिसे भगवान मिल जाए, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक परमात्मा वे मिल जाए आपके सामने, बड़ी सरलता से बड़े सीधे से, ऐसा समय और बर्बाद हो रहा है, इसे ख्याल नहीं कर रहे। चेत करना चाहिए, होश होना चाहिए मन में, इतना कीमती इतना बढ़िया समय हमारा निर्तक न चला जाए। सावधान हो जाओ आप, बहुत फायदा हो तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। खुद आपका फायदा जा रहा है तेजी से, नुकसान हो रहा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पार्श्व भाग माया है कि भगवान के भजन करने में देरी नहीं करनी चाहिए, बोलना पड़े अगर उस जगह मुख खोलने की अपेक्षा रुपयों की ठेली खोलनी पड़े तो खोल दो, रुपया दे दो, बोलो मत, समय बर्बाद मत करो। निरथक बोल कर ये समय क्यों खर्च करते हो? पैसा लग जाए तो पैसा तो यहाँ रहने वाला ही है, वह जाने वाला है नहीं, उसके बदले अगर समय आपका फंस जाए तो तुलसी सोई दल चतुर है राम भजन लो नीन पर धन पर मन अनुकूल बेशाबी परवीन। धन इकट्ठा करने में समय लगा दे हो, भजन करने में लगाओ। अगर मुख नहीं खोलना पड़े ठेली खोलनी पड़े दे दो, रुपया दे दो, क्योंकि यहाँ रहने वाले वो चीज यहाँ ही रहने वाली, मरो तो कोटी एक साथ चलेगा नहीं, यहाँ रहने वाली उसे रहने वाली चीज और के द्वारा अपना समय बचा दो, भगवान में मन लगा दो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं। बार बार कहो भगवान मददगार है। सच्चे रास्ते में चलने के लिए आपको संत महात्मा सब तैयार, जितने पहले हो गए जब है और अगाड़ी संत महात्मा होंगे, सबकी शुभकामना अपने साथ में है और सरसारे दीखता है, ये भी सच्चे जैसे भगवान का भजन करने वाले के साथ में मदद करते हैं। चोर और डाकू दुनिया को लूटने वाले हैं, वे भी जंगल में बैठे संत देंगे उन्हें सेवा करेंगे, सच्चे हृदय सेवा करेंगे, कुछ चाहेंगे नहीं, उनके मन में भी ये दावे थे। तो संसार सबका सब आपके साथ मदद करने को तैयार, भगवान आपकी मदद करने को तैयार, संत महात्मा आपकी मदद करने को तैयार। जल चावल जंगम जीव मात सब आपके साथ देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार। और कुछ पाप कम बढ़ जाए, सांसारिक धन कमाने के लिए साथ नहीं देंगे, पता लग जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं व्यापार के लिए तो गाड़ी पर शीर्ष पर पहुंचने पर भी टिकट उठा देंगे, उठे जाएंगे, उसको दिखाएंगे नहीं, छिप करके अपने जाएंगे। इस तरह महाराज सच्चे जैसे अच्छे अच्छे महात्मा तत्व जानने वाले ठीक जानने वाले पूछने वाले को ऐसे बताते हैं जैसे कोई ग्राहक मिले बड़ा दुकानदार को और उसको माल दिखावे, ऐसे बताते हैं। सबको बताने के लिए उत्साह पूर्वक काम करने के लिए तैयार, ऐसे काम में सज्जनों लग जाओ, सच्चे दे ले जाओ, सब हृदय से आप भी मदद करते। दुष्ट हृदय वाले सज्जन पुरुष भी भगवान का भजन करते हुए को छेड़ेंगे नहीं, मदद करेंगे हृदय से आप शुभ कामना करेंगे, ऐसे काम में सच्चे हृदय से लग जाओ, ये आप लोगों से प्रार्थना है। बार बार समय मिलता नहीं है, ये अभी आज अचानक समय मिला है, ये संभावना नहीं थी, ये सज्जनों ने चेष्टा करी और उन्हें से भी कृपा हो गई तो ये समय मिला है, ऐसे सज्जनों ऐसे समय मिलता नहीं, बड़ी दुर्लभता से ये समय मिला है, इस समय का लाभ उठाओ। राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो, दुनिया की सेवा करो, सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ तो हे नाथ भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु हे दीन बंधु भूलो नहीं, मैं भूलू नहीं, ऐसे कहो हृदय तत्परता से उत्साह से देखो, आपका भजन बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपके मन में बड़ी शांति मिलेगी और उत्साह बढ़ेगा, एकदम सच्ची बात है। जो प्रलाभ लोभ अधिकारी जो सांसारिक धन कमाते हो उसमें लोभ लगता है, जो ही लोभ इसमें लगेगा तेजी से ये स्वभाव तो आपके पास है ही, वो लगने का सबसे जैसे लग जाओ तो इसमें लग जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, इस बात से सबसे प्रार्थना है कि समय बचा हुआ भगवान के भजन में लगाओ। ये कीमती धन है, बड़ा भारी कीमती धन है। इससे धन कमा सकते हो, पर धन से समय नहीं कमा सकते। अपने जीवन का समय दे करके धन खरीद सकते हो, धन ले सकते हो, पर धन दे करके समय ले लो ये हाथ की बात है नहीं। अगर ये हाथ की बात हो तो धनी आदमी मरेगा नहीं, 10,000 की ओर जाओ जीवन और जिएंगे, पर कोई एक मिलता नहीं। वो समय जा रहा तेजी से, छते राम राम राम राम राम। प्रार्थना करो हे नाथ, हमारा समय बर्बाद ना हो, आपके चरणों में लग जाए तो भगवान की कृपा से आपको मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि सच्ची बात के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए तो आपको भजन ध्यान के लिए समय मिलेगा, अचानक मिलेगा, विलक्षण मिलेगा, विचित्र ढंग से मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी भगवान की कृपा, संत महात्माओं की कृपा, बड़ी भारी कृपा माननी चाहिए। बिना हरी कृपा मिले नहीं संता, संतों की कृपा, भगवान की कृपा के बिना उत्तम रास्ते में लगना बड़ा मुश्किल है। ऐसी कृपा भगवान की मिलने वाली है, मौका लगने वाला है। आज का दिन अब देखा जाए तो संभावना थी नहीं, पहले वहां से आए तो गए तो संभावना नहीं थी। अचानक समय मिल गया आपको, तो अचानक समय मिला है तो अपने तेजी से चलना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। भगवान ऐसी कृपा करते हैं, अचानक कृपा करते हैं, अलोक कृपा करते हैं, विलक्षण कृपा करते हैं। आप ये विचित्र कृपा करके भगवान अपने में लगाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। अगर आप थोड़े से और बचा और आप सदन हो गए, आप लगे हो, अच्छी बात है, परंतु इतने संतुष्ट मत हो, बहुत बाकी समय पड़ा है। आप अपना काम कर लेंगे तो औरों के लिए, मनुष्य जब तक जीवे तब तक भजन ध्यान करता करता करते करते ही रहे, अंत नहीं आता, बहुत लाभ उठा सकते हो। मेरे पुस्तकों में देखता हूँ विचित्र विचित्र बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें संत महात्माओं ने कृपा करके लिखी है, हमारे उद्धार के लिए उन महापुरुषों ने कृपा करी है। ऐसी ऐसी कृपा, विलक्षण विलक्षण कृपा, अलोक कृपा, विचित्र कृपा, नेत्र नई कृपा दिखती है, विलक्षणता दिखती है। आप सच्चे हृदय में लग जाओ, आपको भी दिखेगी ऐसी प्रत्यक्ष भगवान की कृपा हो गई, ऐसी दिखती है। सच्चे हृदय से लग जाओ, सज्जनों में लग जाओ। अच्छे महात्मा लोग चाहते हैं भारतवर्ष में कलयुग के समय समय कलयुग बड़ा नीचा युग है, पर भजन करने वाले को लिखा है कलयुग समयुग आनंद नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भगवत बिना ही प्रयास। बहुत थोड़े प्रयास से बड़ा भारी लाभ दिया जा सकता है, ऐसा भी समय है बड़ा विचित्र, उस समय खोना नहीं चाहिए। और पुकारते रहते हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, सतोदय दो महाराज कुशल को छोड़ो। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुध जा, अभी अभी हो ये राम को, राम जी का होकर नाम जपने लग जा। हे नाथ मैं आपका हूं, आपको भूलू नहीं। इस काम में मद भगवान करते हैं, संत महात्मा करते हैं, सज्जन आदमी करते हैं, और दुष्ट आदमी भी मदद करेंगे, दुख देने वाले भी आपका कल्याण करेंगे। आपके साथ वैर विरोध रखने वाले नियत से उनकी दुख देने की, कष्ट देने की, आपको दुख देने का विचार है, वे भी आपका कल्याण करते हैं। वे जितना दुख देंगे उतना आपका पाप कटेगा, जितना आप आफत में डालेंगे इतने आप उन्नति में जाएंगे। ऐसी विलक्षणता भगवान की कृपा है जो दुख देने पर भी आपके लाभ होता है, ऐसा मौका है। इसमें को खाली मत जाने दो। चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, वैरी काल ताला नहीं लावे बाल वृद्ध मूल्य तो रे, भूलो कहा भगवान भोला कसुक शुक्र ले तो रे, भेर भेर में तेरे गाजो तेरी देह मिलेगी रे तो रे, देह लेने मिल जाएगा मिट्टी हो जाएगी, वो ये घड़ी के मरा की ढेरी पैसा करोगे फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। मौका है, समय समय है, समय है मौका, अभी मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है। इस बात से चेत करो, होश में हो, होश में नींद में सोते हो तो संत महात्मा कहते क्या करता है तू नींद में कैसे सोया है, क्या नहीं करता है, निश्चिंत होकर सोता हुआ है। जमराज का बुलावा आने वाला है, समय ज्यादा तेजी से मौत आने वाली है, उसमें ना कह सकोगे, वकील कोई मिलेगा नहीं, सहायता करने वाला आदमी मिलेगा नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो भगवान को, आज से ही भगवान साहिब हो जाएंगे। अरे भगवान साथ में होंगे, संत महात्मा कृपा करेंगे, आपके दूसरा नहीं होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। इस वास्ते भगवान के वचन में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम धन पूंजी पल्ले बांधु रे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी माटे जाट धना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रे मना। अरे मन ये पूंजी ले साथ में, संतो धन जितना धन कमाया उसमें कोटि एक साथ चलेगा नहीं, और भजन ध्यान किया और धर्म किया उसमें कोटि एक कुछ रहेगा नहीं। धन है उसमें पंगदार भाई बंधु कुटुंबी भी होंगे, पर भजन किया इसमें कोई दिन नहीं है। खास अपने घर की दुकान है, खास व्यक्तिगत आपका धन है, वो धन कोई ले नहीं सकता। भार नहीं, बोझ नहीं, आपका रास्ता शुद्ध होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना रास्ता शुद्ध मिलेगा, जितने पाप होंगे भैरी जमराज के दूध मार देंगे, मार देंगे रास्ता बड़ा विकट होगा, और जितना वजन ध्यान करोगे उतना बड़ा शुद्ध। आदर कैसे जिस लोगों में जाएंगे वे लोग आदर करेंगे कि ये भजन करने वाले हैं, मृत्यु लोग बने हुए हैं, कलयुग में भजन करने वाले हैं। कलयुग में नाम की महिमा बहुत विशेषता से, ऐसा मौका बड़ा सुंदर मिला है, हरदम मन नहीं मिलता है, हरेक को नहीं मिलता है, ऐसा मौका मिला है। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत लाभ की बात है, ये हाथ की बात नहीं है। कस्तूरी मैं मोल की लादे जाए लादे, कस्तूरी है वह मांग मोल की किसी के पास नहीं है, लखपति करोड़पति के पास नहीं मिलेगी, और जंगली बाघ के पास मिल जाएगा। ऐसे ये समय आपका बहुत दुर्लभ, हरे को नहीं मिलता है, होश नहीं होता है, विचार नहीं होता है, समय गमा देते ऐसे ही, ताश तो पर खेल तमाशा हंसी जिंदगी में समय बर्बाद हो जाता है, समय साथ नहीं मिलता। इस वास्ते भाई आप लोगों से प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और परमात्मा से प्रार्थना हरदम करो कि हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, बड़ा लाभ होगा। कितना ही कष्ट हो जाओ भगवत भजन के समान लाभ नहीं है, लाभ नहीं कोई हरि भजन समान, भजन समान का लाभ नहीं है। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ याद मात्र करने से, अच्छा स्मृति मात्र यश स्मरण मात्र धर्म संसार बंधना भी मुझे, जिसके स्मरण करने से याद करने मात्र से संसार का बंधन फटाफट टूट जाता है, ऐसे भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, ऐसे भगवान की कृपा हो गई है। तो कलयुग में समय मिल गया, कलयुग में और अच्छा संग मिल जाए, ये कोई भगवान की विचित्र कृपा है, अलौकिक कृपा है, विश्व कृपा है, नए ढंग की कृपा है। इस वास्ते इस कृपा से लाभ उठाओ बड़ी तेजी से। समय जा रहा है, मृत्यु जा रही है, हर दम सावधान रहने वाला में जितनी मृत्यु है इतने सावधान कोई रहने वाला है नहीं। आप देखते हो हजारों लाखों आदमियों को देखो, 100-200 वर्षों का कोई इस मौत की भूल में कोई रह गया हो, इतनी सावधानी है इसमें कोई भूल में नहीं रह सकता। समय पर चट चल देता है एकदम, ऐसी सावधानी के सामने आपकी भी सावधानी चाहिए। तुम सावधानी ऐसे करते हो कि समय को जाने नहीं देते, मरना ही पड़ता है तो अपनी भी सावधानी ऐसे रखो जो सबका सब समय भगवान के चिंतन में लगे। सबका सब समय में भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से संत महात्मा से करो, सब कृपा में ये कृपा। जो संत महात्मा हुए हैं उन लोगों ने कहा कि हमने जो पुण्य किया, जो दान किया है, जो तीर्थ किया है, जो व्रत किया है, जो उपवास किया है, अच्छा काम किया है, सब कर फल हरि भक्त से ज्यादा सबका फल भगवान की भक्ति है। संपूर्ण सुख कामना का फल भगवान के चरणों में प्रेम होने का है। वो प्रेम हो जाए, निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी। सज्जनों देखने में ही गड़ा दिखता है पर बहुत आनंद का विषय है। आदमी निर्भय हो जाता है, निसंग हो जाता है, निसुख हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है, भय रहित हो जाता है, भय मिट जाता है तो भय नहीं मिटता। बालक पढ़ाई करते हैं, उसमें प्रमाद करने से पढ़ाई में खोटी होती है, पढ़ाई होती नहीं और चित्त में खिन्नता होती है, दुख होता है, पर पढ़ाई करता नहीं, दुख पाता है, कष्ट उठाता है, चेत नहीं करता चेत। इसी तरह से भजन के बिना आपका दिन जा रहा है, आपको चेत चिंता होगी और भजन में करोगे आपके प्रसन्नता होगी, प्रफुल्लता होगी, आनंद होगा, मौज हो जाएगी, बस हो जाओगे। भजन में तत्पर हो रही है राम में गृहतान, चंगा राख तन मन प्राण, इनको चंगा राख करी हो जाए भजन में गृहतान, नाम नम से बस रह जा, निहाल हो जाओगे, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अपने खुद के खुद सावधान होने की सावधान होने का फल है। जरूर हो जाए, सांसारिक काम में सब में लाभ हो जाए नहीं है, देने के देने पड़ जाते हैं, घाटा लग जाता है, इसमें घाटा लगता ही नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ, लाभ ही लाभ होता है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ, जितना समय बाकी रहा वो सब का सब भगवान में ले जाए। लोग तरह तरह के मिलेंगे, भरमाने वाले मिलेंगे, सच्ची रहेगी साथ सच्ची सलाह देने वाले कम मिलेंगे और खराब रास्ते में लगाने वाले आदमी मिलेंगे। आप सोचो, चेत करो, होश में आ जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। अरे भगवान से बार बार कहो, बार बार कहो, पीछे पड़ जाओ। भगवान शंकर कहते, शंकर बार बार पर मांगो हसी है उसी ढंग, बार बार मांगने से आदमी तंग आ जाता है, पीछे पड़ गया, छोड़ता ही नहीं, पिंड नहीं छोड़ता। तो भगवान शंकर कहते बार बार पर मांगू, बार बार मांगूंगा, मांगूंगा मांगूंगा, मैं बार बार बार मांगूंगा। इस वास्ते बार बार मांगने से आप तंग मत आना, हर्ष देव आप खुश हो देव। आपने कह पीछे पड़ गया तो छोड़ता नहीं पहले, बार बार बार मांगो हर्ष देव उस देव पद सरोजन पाई नहीं भक्ति और सदा सत्य। अब आगा रहे बाद भक्ति मिले और आपका सत्संग मिले, आपके प्यारे भक्तों का संग मिले, उनके दर्शन मिले, उनका साथ मिले, कृपा करो महाराज आप कृपा करो भाई। देव को महाराज बिलो के यदि न जन्म डालो महाराज दिन दिन प्रकार पार कर रहा है, हे दांत कृपा करो। भगवान शंकर जैसे महात्मा जितने महापुरुष, शंकर शंकरोति कल्याण करोति शंकर, जिनके नाम लेने से कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान शंकर भी चाहते हैं कि आप सर्वदाय भक्ति चित्त में आपकी अनन्य भक्ति और सत्संग मिलता रहे। सोना चाहिए भगवान की विशेष कृपा होती है, संत मिलाए संत शुद्ध मिले पूरी ते ही चित्त में राम कृपा कर दे, जिन पर राम जी कृपा करते हैं उनको उसका संग मिलता है, संतों का संग मिलता है, भले का मौका मिलता है, सजनों का ऐसा शुभ अवसर मिलता है, बड़ा दुर्लभ है दुर्लभ अवसर। मनुष्य समझते नहीं, कीमत मानते नहीं, जानते हैं नहीं, ना तो खुद को ज्ञान है ना खुद जाने है पहचान है। इस वास्ते सजनों समय चला गया, बहुत सा चला गया और जा रहा है, यह समय बीत जाएगा, समय से होगी पूरी का फल फिर क्या है, मौका है मौका, अभी बड़ा सुंदर मौका मिला हुआ है। स्वास्थ्य स्वच्छ स्वास्थ्य में तो कले बड़ी गए या वर्ष दूर है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, शरीर में शक्ति है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की ताकत है, भजन कर सकते हो, बातें मिलती है, तभी तक अपने कल्याण का उद्योग जरूर कर लेना। प्रोदीप्ते भवने तुम उपकरण पर दिवा की दिशा, आग लग रही गल जल रहा है, अब कुआ खोलो कौआ कुआ, अब पानी कब आएगा भाई, उतने में राग उठ जाएगी, आग राग उठ जाएगी, अगली क्या बुझाओ भाई, पहले से कर लो उस राग है, बालक होने से लग जाए वे धन्य है। अब तो थोड़ी सी उम्र रही है, पता नहीं है कब जाना हुआ पड़ेगा, हरदम भगवान के नाम लो, राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, भगवान से कहो सच्चे हृदय से पुकार कर कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। आपके मन में उतार हो गई कि एक बात ये पीछे पड़ा है, ये अरे एक बात सार बात है, ये अपना जन्म सफल बनाने के लिए सार चीज है, इस पर ख्याल करो आप। फिर पछताव करने क्या है, समय सुख फिर का पछताने पर पछताव क्या होता है, समय रहते रहते सावधान हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। बहुत लाभ की बात है, बड़े बड़ी लाभ की बात है, आपका कोई व्यापार कोई ऐसा काम नहीं है भगवान के भजन के समान कोई नहीं है, भंडार भंडार मजदा के ये बोझ हो जाए, भजन कर भजन कर भजन का ढेर कर, नफा हो तो फेर कर, भजन कर भजन कर भजन का ढेर कर, नफा हो तो फेर कर, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु पुकारो, बहुत लाभ होगा आपको। भजन बिना बाबा रे तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावन अरे पागल, ऐसा उत्तम शरीर तेरे को दिया, भजन करने का मौका दिया, अच्छा संग दिया, अच्छी पुस्तकें दी, जिन पुस्तकों से ज्ञान हुआ ख्याल हुआ, फिर भी भुला देता है, बड़ी गलती करता है। तुम अब गलती मत करो, अब जो आज तक हो गई दांत गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूंगा, सच्चे हृदय से लग जाओ, इसे लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ। आप खुद को शांति मिलेगी, आप खुद की प्रसन्नता होगी, आप खुद को पता लगेगा। भैया पद गादी इन्हें भूलू नहीं मैं, अब भूलू नहीं आपको, ख्याल से सुना सब ध्यान दे करके बोलू, वो मेरे नाथ नाथ कृपा ऐसी कृपा करो, भूलू नहीं। ध्यान देकर सुना भाई सब भाई ऐसी कृपा करो नाथ, अब ऐसी कृपा करो तुमको भूलू अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलू अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिन जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो हो, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको अब नहीं ना दास पर, ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। हाँ चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो, प्यारे लगते रहो मुझे तुम, प्यारे लगते रहो मुझे तुम, जूझी चाह हरो, हाँ प्यारे लगते रहो मुझे तुम दूजी चाह हरो तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा चढ़े रहो चित ऊपर मेरे चढ़े रहो चित ऊपर मेरे कब हूँ नाय टरो प्रभु जी चढ़े रहो चित ऊपर मेरे कब हूँ नाय टरो तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं नाथ दास पर हाँ मामा कह बालक अकुलावे मामा कह बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगावे आप अनंत जन्म की माता आप अनंत जन्म की माता धीरज काह धरो प्रभु जी आप अनंत जन्म की माता आप अनंत जन्म की माता धीरज काह धरो तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं ना दास पर ऐसी कृपा करो तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी